Rum Suresi Necm 375 Elif, Lam, Mim. Rumlar, Bizanslılar yeryüzünün en alçak çukur yerinde yenildiler. Onlar bu yenilgilerinin ardından da birkaç yıl içinde galip geleceklerdir. Bundan önce ve sonra emir Allah'ındır. Ve o gün müminler Allah'ın yardımıyla sevineceklerdir. Allah kendisinin bir vaadi olarak dilediğine yardım eder, dilediğini de galip kılar. Allah vaadinden dönmez ama insanların çoğu bilmezler. O en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan, mutlak galip olandır. Engin merhamet sahibidir. İnsanların çoğu basit dünya yaşamından görüneni bilirler. Ve onlar ahireti önemsemeyenlerin ta kendileridirler. Necm 376. Kendi içlerinde hiç düşünmediler mi ki Allah göklerde, yerde ve bu ikisi arasında bulunan her şeyi ancak hak ile ve belirlenmiş bir süre için oluşturmuştur? Ve şüphesiz insanların çoğu Rablerine kavuşmayı kesinlikle bilerek reddedenlerdir, inanmayanlardır. Onlar, yeryüzünde gezip de kendilerinden öncekilerin akıbetlerinin nasıl olduğuna bakmadılar mı? Onlar, kendilerinden daha güçlüydüler. Yeryüzünü kazıp alt üst etmişler, onu bunların imar ettiklerinden daha çok imar etmişlerdi. Elçileri de onlara nice açık delilleri getirmişlerdi. O halde Allah onlara haksızlık edecek değildi. Fakat onlar şirk koşarak kendilerine haksızlık etmekteydiler. Sonra Allah'ın ayetlerini, alametlerini, göstergelerini yalanladıkları için kötülük eden o kimselerin akıbetleri en kötü oldu. Onlar alay da ediyorlardı. Necm 377. Allah oluşturmayı ilkin yapar, sonra onu iade eder. Sonra da ona döndürülürsünüz. Kıyametin kopuş anında da suçlular ümidi keserler. Onlar için ortak koştuklarından şefaat, yardım, kayırma yapacaklar da bulunmaz. Ve onlar ortaklarını reddettiler, kabul etmeyenler oldular. Ve saatin dikildiği günde de işte o gün onlar ayrılırlar. Şimdi iman etmiş ve düzeltmeye yönelik işler yapmış kimselere gelince, artık onlar bir bahçe içinde neşelendirilirler. Kafirlere, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden, ayetlerimizi ve ahiret buluşmasını yalanlayan şu kimselere de gelince, işte onlar azap içinde hazır bulundurulurlar. O halde yapmanız gereken, akşama erdiğinizde, sabaha erdiğinizde, gece sırasında, öğleye erdiğinizde her zaman Allah'ın tüm noksan sıfatlardan arındırılmasıdır. Göklerde ve yerde de tüm övgüler sadece O'na aittir, başkası övülemez. O, ölüden diriyi çıkarır, diriden de ölüyü çıkarır ve yeryüzüne ölümünden sonra hayat verir. Sizler de işte öyle çıkarılacaksınız. Necm 378. Onun sizi bir topraktan oluşturması da kendisinin alametlerinden, göstergelerindendir. Sonra da siz şimdi dağılıp yayılan bir beşersiniz. Yine onun alametlerinden, göstergelerindendir ki sizin için nefislerinizden kendilerine ısınırsınız diye eşler oluşturmuş, aranıza bir sevgi ve merhamet koymuştur. Şüphesiz ki bunda iyiden iyiye düşünecek bir toplum için nice alametler, göstergeler vardır. Yine göklerin ve yerin oluşturuluşu, dillerinizin ve renklerinizin değişikliği onun alametlerinden, göstergelerindendir. Şüphesiz bunda bilginler için nice alametler, göstergeler vardır. Yine gecede ve gündüzde uyumanız ve armağanlarından rızık aramanız onun alametlerinden, göstergelerindendir. Şüphesiz bunda kulak verecek bir toplum için nice alametler, göstergeler vardır. Yine onun ayetlerindendir ki size hem korku ve hem de umut vermek için şimşeği gösteriyor. Ve gökten bir su indiriyor da onunla yeryüzüne ölümünden sonra hayat veriyor. Şüphesiz ki bunda aklını kullanacak bir toplum için nice alametler, göstergeler vardır. Göğün ve yeryüzünün kendi emriyle durması yine onun alametlerinden, göstergelerindendir. Sonra sizi yeryüzünden bir tek çağrışla çağırdığı zaman bir de bakarsınız ki siz çıkarılıyorsunuz. Size rahmetinden tattırsın, emriyle gemiler akıp gitsin ve sahip olduğunuz nimetlerin karşılığını ödersiniz diye armağanlarından rızık aramanız için rüzgarları müjdeciler olarak göndermesi de onun alametlerinden, göstergelerindendir. Göklerde ve yerde kim varsa hepsi de O'nundur. Hepsi de O'na saygı duyandır. Ve O, oluşturmayı başlatan, sonra O'nu çevirip yeniden yapandır. Ve bu O'na çok kolaydır. Ve göklerde ve yerde en yüce örnek O'nundur. Ve O, en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan, mutlak galip olandır. En iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen, sağlam yapandır. Necm 379. Allah size kendinizden bir örnek veriyor. Hiç size rızık olarak verdiğimiz şeylerde yasa ile size teslim edilen kişilerden ortaklarınız bulunur da onlarla siz eşit olur ve kendinize çekindiğiniz, değer verdiğiniz gibi onlarla da karşılıklı çekinir misiniz? Birbirinize aynı değeri verir misiniz? Eşit olur musunuz? İşte biz, aklını kullanan bir toplum için ayetleri böyle açıklarız. Tam tersi, şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapmış kimseler, bilgisizce, boş, iğreti arzularına uydular. Peki, Allah'ın şaşırttığını kim yola getirebilir? Onlar için yardımcılardan da yoktur. Necm 380. O halde sen yüzünü, eski inançlarını terk eden biri olarak dine, insanları üzerine ilk olarak yoktan yaratmış olduğu Allah'ın fıtratına doğrult. Allah'ın oluşturuşunda değişiklik söz konusu değildir. Dosdoğru, ayakta tutan din budur. Fakat insanların çoğu bilmiyorlar. Kalben ona yönelenler olarak Allah'ın koruması altına girin. Salatı ikame edin, yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumları oluşturun, ayakta tutun. Ortak koşanlardan, dinlerini parça parça bölmüş, ayrılıkçı gruplara ayrılmış kimselerden de olmayın. Her ayrılıkçı grup kendi yanlarındaki şeylerle böbürlenmektedir. Necm 381. İnsanlara bir sıkıntı dokununca da Rablerine yönelerek ona yalvarırlar. Sonra onlara kendinden bir rahmet tattırınca bir de bakarsın ki içlerinden bir grup, kendilerine verdiğimiz nimetlere iyilik bilmezlik etmek için Rablerinin ortakları olduğunu kabul ederler. Haydi yararlanın bakalım, yakında bileceksiniz. Yoksa biz onlara bir delil indirmişiz de o delil onların Allah'a ortak koştukları şeyleri mi söylüyor? Biz insanlara bir rahmet tattırdığımız zaman da onunla şımarırlar. Ellerinin önceden yaptığı şeyler sebebiyle kendilerine bir kötülük isabet ederse hemen onlar umutsuzluğa düşerler. Onlar şüphesiz Allah'ın dilediği kimseye rızkı serdiğini ve ölçülendirdiğini de mi görmediler? Şüphesiz bunda iman edecek bir toplum için alametler, göstergeler vardır. Öyleyse yakınlık sahibine, yurtlarından çıkarılan fakirlere, miskine ve yolcuya hakkını ver. Bu, Allah'ın rızasını dileyenler için daha hayırlıdır. Ve bunlar durumunu koruyan, zafer kazanan kimselerin ta kendileridir. Ve insanların malları içinde artsınlar diye ribadan verdikleriniz Allah yanında artmaz. Allah'ın rızasını dileyerek zekattan, vergilerinizden verdikleriniz. İşte o kimseler kat kat arttıranların ta kendileridir. Necm 382. Allah sizi oluşturan, sonra size rızık veren, sonra sizi öldüren ve sizi diriltendir. Hiç sizin ortak koştuklarınızdan, bunlardan birini yapacak kimse var mı? Allah, onların ortak koştuklarından arınık ve çok yücedir. İnsanlar dönerler diye, kendilerinin elleriyle kazandıkları şeyler yüzünden, yaptıklarının bir kısmını onlara tattırmak için, karada ve denizde kargaşa ortaya çıktı. De ki, yeryüzünde gezin de, bundan öncekilerin akıbeti nasıl olmuş bir bakın. Onların çoğu ortak koşanlar idiler. Öyleyse Allah'tan geri çevrilmesi olmayan bir gün gelmeden önce yüzünü dosdoğru koruyan dine çevir. O gün onlar Allah'ın iman eden ve düzeltmeye yönelik işler yapan kimselere armağanlarından karşılık vermesi için bölük bölük ayrılırlar. Şüphesiz o kafirleri, kendisinin ilahlığını ve Rabliğini bilerek reddedenleri sevmez. Kim küfrederse, Allah'ın ilahlığını ve Rabliğini bilerek reddederse, artık bu reddi, inanmayışı kendi aleyhinedir. Kim de salihi işlerse, artık onlar da kendileri için döşek, rahat bir yer hazırlamış olurlar. Allah rüzgarları gönderendir. Sonra rüzgarlar bir bulutu savururlar. Sonra Allah onu gökyüzünde nasıl dilerse öyle yayar ve onu parça parça yapar. Sonra da sen onun derinliklerinde yağmur çıkar görürsün. İşte Allah onu kullarından dilediği kimselere isabet ettirdiği vakit onlar müjdelenirler, mutlu olurlar. Halbuki onlar önceden daha önce üzerlerine indirilmeden evvel kesinlikle ümit kesenlerdirler. Öyleyse Allah'ın rahmetinin eserlerine bir bak. Yeryüzünü ölümünden sonra nasıl diriltiyor? Şüphe yok ki o kesinlikle ölüleri diriltir ve o her şeye gücü yetendir. Ve andolsun ki biz bir rüzgar göndersek de Allah'ın rahmetinin eseri olan bitkileri sararmış görseler, kesinlikle onun arkasından küfretmeye, bizim ilahlığımızı ve Rabbimizi bilerek reddetmeye başlarlar. Bu nedenle sen ölülere işittiremezsin. O daveti arkalarını dönmüş giderlerken sağırlara da dinletemezsin. Sen körleri de sapıklıklarından doğru yola götüremezsin. Sen ancak ayetlerimizi iman edeceklere duyurursun. Artık onlar Müslümanlardır. Allah sizi güçsüz olarak oluşturandır. Sonra güçsüzlüğün arkasından kuvvet getirdi. Sonra kuvvetin arkasından güçsüzlük ve ihtiyarlık getirdi. O dilediğini oluşturur ve o en iyi bilendir, en iyi güç yetirendir. Necm 383. Ve kıyametin kopacağı gün, günahkarlar bir saatten fazla durmadıklarına yemin ederler. Onlar işte böyle döndürülüyorlardı. Kendilerine bilgi ve iman verilen kimseler de diyecekler ki, andolsun ki Allah'ın yazısında dirilme gününe kadar kaldınız. İşte bu, ölümden sonra dirilme günüdür. Fakat siz bunu bilmiyordunuz. Artık o gün şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapanlara mazeretleri yarar sağlamaz. Onlar bağışlanmazlar da. Necm 384. Ve andolsun ki biz, insanlar için bu Kur'an'da tüm örneklerden kesinlikle örnekler getirdik. Ve andolsun ki sen onlara bir ayet de getirsen, o kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmiş olan o kimseler, siz sadece batıl şeyleri ortaya koyanlarsınız diyeceklerdir. İşte bilmeyen kimselerin kalpleri üzerine Allah böyle damga vurur. Ve andolsun ki biz senden önce bir takım elçileri toplumlarına gönderdik de, onlar onlara apaçık delilleri getirdiler. Sonra biz, günah işleyen kimseleri yakalayıp cezalandırarak adaleti sağladık. Müminlere yardım da bizim üzerimize bir hak idi. Şimdi sen sabırlı ol. Şüphesiz Allah'ın vaadi haktır. Sakın kesin inanmamış kimseler seni hafifleştirmesinler. Ankebut Suresi Necm 385 Elif, Lam, Mim. İnsanlar denenmeden iman ettik demeleriyle bırakılıvereceklerini mi sandılar? Ve andolsun ki biz onlardan öncekilere de saplaştırılmaları için ateşlere, sıkıntılara sokmuştuk. Artık elbette Allah doğru kimseleri bildirecektir, işaretleyip gösterecektir ve elbette yalancıları da kesinlikle bildirecektir, işaretleyip gösterecektir. Yoksa kötülük yapanlar bizi öne geçebileceklerini, bizden kaçabileceklerini mi sanıyorlar? İlke olarak benimsedikleri şey ne kötüdür? Kim Allah'a kavuşmayı umuyorsa, hiç şüphesiz ki Allah'ın belirlediği zaman kesinlikle gelicidir. Ve O en iyi duyandır, en iyi bilendir. Ve kim gayret gösterirse ancak kendisi için gayret gösterir. Şüphesiz Allah kesinlikle alemlerden zengindir. Ve inanan ve düzeltmeye yönelik işler yapan kimseler, onların kötülüklerini elbette örteceğiz. Ve kesinlikle onlara yaptıklarının daha güzeliyle karşılık vereceğiz. Ve biz, insana, ana babasına iyi davranmasını yükümlülük olarak ulaştırdık. Eğer o ikisi seni hakkında bilgin olmayan bir şeyi bana ortak koşman için zora koşarlarsa, artık o ikisine itaat etme. Dönüşünüz ancak banadır. O zaman size yapmış olduklarınızı haber vereceğim. İman eden ve düzeltmeye yönelik işler yapan kimseleri de kesinlikle onları salih kişiler içine katacağız. İnsanlardan kimi de vardır ki Allah'a inandık der, sonra da Allah uğrunda eziyet olunduğu zaman insanların verdiği sıkıntıyı Allah'ın azabı gibi tutar. Ve eğer Rabbinden bir yardım gelecek olsa kesinlikle şüphesiz biz sizinle beraber idik diyeceklerdir. Halbuki Allah, onların göğüslerindekileri en iyi bilen değil midir? Ve Allah, elbette iman etmiş kişileri bilir, bildirir, işaretleyip gösterir. Elbette iki yüzlüleri de bilir, bildirir, işaretleyip gösterir. Necm 386 Ve kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedenler, müminlere, bizim yolumuza uyun, kesinlikle sizin hatalarınızı, günahlarınızı biz yüklenelim dediler. Oysa onların hatalarından ne olursa olsun hiçbir şeyi onlar taşıyıcı değillerdir, onlar kesinlikle yalancıdırlar. Onlar elbette kendi yüklerini ve kendi yükleriyle birlikte nice yükleri de taşıyacaklar. Ve uydurup durdukları şeylerden kıyamet günü kesinlikle sorgulanacaklardır. Ve eğer siz yalanlarsanız bilin ki sizden önceki bir takım ümmetler de yalanlamıştı. Elçiye düşen de apaçık tebliğden başka bir şey değildir. Necm 387 Onlar Allah'ın oluşturmayı nasıl başlattığını, sonra da bunu tekrarladığını da mı görmediler? Şüphesiz bu, Allah'a göre çok kolaydır. De ki, yeryüzünde gezip dolaşın da onun oluşturmaya nasıl başladığına bir bakın. Sonra Allah son yapıyı inşa edecektir. Şüphesiz Allah her şeye güç yetirendir. O dilediği kimseye azap eder, dilediği kimseye de rahmet eder. Ve siz yalnızca ona döndürüleceksiniz. ve siz yeryüzünde ve gökte aciz bırakanlar değilsiniz. Ve sizin için Allah'ın aslarından bir koruyucu, yol gösterici, yakın ve yardımcı yoktur. Ve Allah'ın ayetlerini, alametlerini, göstergelerini ve ona kavuşmayı bilerek reddeden, inanmayan kimseler. İşte onlar benim rahmetimden ümitlerini kesmişlerdir. Ve onlar kendileri için acıklı bir azap olanlardır. Necm 388. Ve andolsun ki biz Nuh'u kendi toplumuna elçi gönderdik de işlerinde 50 yılı sıkıntısız nice uzun sıkıntılı seneler kaldı. Sonunda onlar şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına işlerini sürdürürken tufan kendilerini yakalayıverdi. Böylece biz onu ve gemi halkını kurtardık ve gemiyi, cezayı, kurtuluşu alemlere bir alamet, gösterge yaptık. İbrahim'i de elçi gönderdik, kurtardık. Hani o toplumuna Allah'a kulluk edin ve onun koruması altına girin. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Şüphesiz siz Allah'ın aslarından bir takım putlara tapıyorsunuz ve yalan uyduruyorsunuz. Haberiniz olsun ki sizin Allah'ın aslarından mabut diye o taptıklarınız sizin için bir rızık vermeye güç yetiremezler. Onun için rızkı Allah yanında arayın ve ona kulluk edin ve ona sahip olduğunuz nimetlerin karşılığını ödeyin. Yalnızca ona döndürüleceksiniz demişti. Sonra İbrahim'in toplumunun cevabı yalnızca onu öldürün veya yandırın, ileri derecede sıkıntıya sokun demeleri oldu. Sonra da Allah onu ateşten, sıkıntıdan kurtardı. Şüphesiz bunda iman edecek bir toplum için alametler, göstergeler vardır. Ve İbrahim dedi ki, siz sırf aranızdaki dünya hayatında sevgi için Allah'ın aslarından bir takım putlar edindiniz. Sonra kıyamet günü kiminiz kiminizi tanımayacak, kiminiz kiminizi dışlayıp gözden çıkaracaktır. Varacağınız yerde cehennemdir ve sizin için yardımcılardan da yoktur. Bunun üzerine Lut ona inandı. Ve İbrahim dedi ki, ben Rabbime hicret edeceğim. Şüphesiz o, en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan, mutlak galip olanın, en iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen, sağlam yapanın ta kendisidir. Ve biz ona İshak'ı ve Yakub'u bağışladık ve soyu içinde peygamberlik ve kitap verdik. Ve biz ona dünyada ücretini verdik. Şüphesiz o ahirette de salihlerdendir. Lut'u da gönderdik. Hani o toplumuna, şüphesiz siz kesinlikle alemlerden sizden önce geçmiş olanların yapmadığı bir hayasızlığı yapıyorsunuz. Siz şüphesiz kesinlikle erkeklere gidecek, yol kesecek ve toplantılarınızda edepsizlik yapacak mısınız demişti. Bunun üzerine toplumunun cevabı sadece doğru söyleyenlerden isen Allah'ın azabını bize getir demeleri oldu. Lut, Rabbim, şu bozguncular toplumuna karşı bana yardım et dedi. Ve elçilerimiz İbrahim'e müjdeyi getirdiklerinde, biz bu kentin halkını yıkıma uğratacağız dediler. Şüphesiz oranın halkı şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapan kimseler idiler. İbrahim, şüphesiz orada Lut var dedi. Onlar, biz orada kimlerin bulunduğunu çok iyi biliyoruz. Onu ve geride kalanlardan biri olan karısı dışındaki ailesini elbette kurtaracağız dediler. Elçilerimiz Lut'a geldiklerinde de o, onlar hakkında tasalandı. Ve onlar sebebiyle eli kolu bağlandı kaldı. Ve elçiler, korkma, tasalanma, şüphesiz biz seni ve geride kalanlardan olan karın hariç yakınlarını kurtaracağız. Şüphesiz biz bu kent halkının üzerine hak yoldan çıkıcılık yapıp durmaları nedeniyle semadan bir azap indirteceğiz dediler. Ve andolsun ki biz aklını kullanacak bir toplum için oradan apaçık bir alamet, gösterge bıraktık. Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Sonra Şuayb, "Ey toplumum, Allah'a kulluk edin, ahiret gününü ümit edin, yeryüzünde bozguncular olarak karışıklık çıkarmayın," dedi. Bunun üzerine onu yalanladılar, sonra da kendilerini bir sarsıntı yakalayıverdi ve yurtlarında dizüstü çöke kaldılar. Ad ve Semud toplumlarını değişime yıkıma uğrattık. Onların değişime yıkıma uğramaları, onların yurtlarından size kesinlikle besbelli olmuştur. Ve şeytan onlara yaptıklarını süsledi de onları yoldan alıkoydu. Halbuki onlar görüp anlayan kimselerdi. Karun'u, Firavun'u ve Haman'ı da yıkıma uğrattık. Andolsun ki Musa onlara apaçık delillerle gelmişti de onlar yeryüzünde büyüklük taslamışlardı. Halbuki onlar geçiciler değillerdi. İşte hepsini günahları sebebiyle yakaladık. Onlardan kiminin üzerine taşlar savuran rüzgarlar gönderdik, onlardan kimini korkunç bir ses yakaladı, onlardan kimini yerin dibine geçirdik, onlardan kimini de suda boğduk. Ve Allah onlara haksızlık etmiyordu. Velakin onlar şirk koşmak suretiyle kendilerine haksızlık ediyorlardı. Necm 389. Allah'ın aslarından yardımcı, yol gösterici, koruyucu yakın edinenlerin durumu, ev edinen dişi örümceğin durumu gibidir. Şüphesiz evlerin en çürüğü de kesinlikle dişi örümcek evidir. Keşke onlar bilselerdi. Şüphesiz Allah, onların kendisinin aslarından hangi şeye yalvardıklarını bilir ve O, en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan, mutlak galip olandır. En iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen, sağlam yapandır. Ve biz bu örnekleri insanlara veriyoruz. Onlara da bilginlerden başkası akıl erdiremez. Allah gökleri ve yeri hak ile oluşturdu. Şüphesiz bunda iman edenler için kesinlikle bir alamet, gösterge vardır. Necm 390. Sen sana kitaptan vahyedileni oku, izle ve salatı ikame et. Yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumu oluştur, ayakta tut. Kesinlikle salat, yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumu aşırılıktan, kötülükten alıkoyar. Ve Allah'ın anılması elbette daha büyüktür. Ve Allah yapıp ürettiğiniz şeyleri bilir. Kendilerinden şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapanlar hariç, kitap ehliyle ancak en güzel bir yolla mücadele ediniz. Ve biz bize indirilene ve size indirilene inandık. Bizim ilahımız ve sizin ilahınız birdir. Biz sadece Allah için İslamlaştıran kimseleriz diyiniz. Necm 391. Ve işte böylece biz sana kitabı indirdik de kendilerine kitap verdiklerimiz Kur'an'a inanıyorlar. Ve ehli kitabın dışındakilerden, Araplardan da ona inananlar vardır. Ve bizim ayetlerimizi ancak kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek örtbas eden kimseler bile bile reddeder. Ve sen bundan evvel herhangi bir kitaptan okumuyordun. Sen Kur'an'ı kendiliğinden yazmıyorsun. Eğer böyle olsaydı, batıla inananlar kesinlikle kuşku duyacaklardı. Tam tersi Kur'an, kendilerine bilgi verilenlerin sinelerinde apaçık ayetlerdir. Bizim ayetlerimizi de ancak yanlış, kendi zararlarına iş yapanlar bile bile reddederler. Ve onlar, ona Rabbinden alametler, göstergeler indirilmeli değil miydi dediler. De ki, alametler, göstergeler ancak Allah'ın katındadır. Ben ise ancak apaçık bir uyarıcıyım. Kendilerine okunan kitabı şüphesiz bizim sana indirmiş olmamız onlara yetmedi mi? Bunda inanan bir toplum için elbette ki bir rahmet ve bir öğüt vardır. De ki, benim de sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. O göklerde ve yerde olan şeyleri bilir. Batıla inanan ve Allah'ı bilerek reddeden inanmayan kimseler, işte onlar zarara, kayba uğrayıp acı çekenlerin ta kendileridir. Necm 392. Ve senden azabı çarçabuk istiyorlar. Eğer belirlenmiş, adı konmuş bir süre sonu olmasaydı, azap onlara elbette gelmişti. Ve o azap, hiç farkında olmadıkları bir sırada kendilerine ansızın elbette gelecektir. Senden azabı çarçabuk istiyorlar. Şüphesiz cehennem de kesinlikle kendilerini üstlerinden ve ayaklarının altından bürüdüğü günde kafirleri, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedenleri kuşatıcıdır. Ve o, yapmış olduklarınızı tadın der. Necm 393. Ey iman etmiş kullarım! Şüphesiz benim yeryüzüm geniştir. O halde yalnız bana kulluk edin. Her kimliği olan varlık ölümü tadıcıdır. Sonra da yalnızca bize döndürüleceksiniz. Ve iman etmiş, düzeltmeye yönelik işler yapmış kimseler, elbette biz onları içinde sürekli kalacakları cennette altlarından ırmaklar akan köşklere yerleştireceğiz. Çalışanların, sabretmiş olan ve sadece Rablerine işin sonucunu havale etmiş olan kişilerin ödülü ne güzeldir. Necm 394. Kendi rızkını taşımayan nice küçük büyük canlı da vardır ki onları da sizi de Allah rızıklandırır. Ve o en iyi işitendir, en iyi bilendir. Yine andolsun ki onlara sorsan, gökleri ve yeri kim oluşturdu? Güneşi ve ayı kim kontrol altına aldı? Kulların yararlanacağı yapı ve özellikte kim yarattı? Kesinlikle Allah diyeceklerdir. O halde nasıl çevriliyorlar? Allah kullarından dilediğine rızkı genişletir ve onun için ayarlar. Şüphesiz Allah her şeyi en iyi bilendir. Ve andolsun eğer onlara sorsan, kim gökten suyu indirip de onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltti? Kesinlikle Allah diyeceklerdir. De ki, tüm övgüler Allah'a özgüdür. Başkası övülemez. Tersine onların çoğu akıllarını kullanmazlar. Ve bu iğretti dünya yaşamı sadece bir eğlence ve oyundur. Şüphesiz son yurt ise kesinlikle hayatın ta kendisidir. Keşke onlar bilmiş olsalardı. İşte onlar gemiye bindiklerinde dini yalnız Allah'a özgü kılarak ona yalvarırlar. Sonra ne zaman ki onları karaya çıkarıp kurtardı, bir de bakarsın ki onlar kendilerine verdiklerimize iyilik bilmezlik etmek ve kazançlı çıkmak için Allah'ın ortakları olduğunu kabul ediyorlar. Artık onlar yakında bilecekler. Necm 395. Yoksa kıyılarında insanların zorla kapılıp götürülmesine rağmen Mekke'yi güvenli, dokunulmaz yaptığımızı da mı görmediler? Hala batıla mı inanıyorlar ve Allah'ın nimetine iyilik bilmezlik mi ediyorlar? Ve Allah'a karşı yalan uyduran yahut kendisine geldiğinde hakkı yalanlayandan daha yanlış, kendi zararlarına iş yapan kim olabilir? Kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedenler için cehennemde bir yer mi yok? Ve biz, bizim uğrumuzda gayret gösterenleri elbette kendi yollarımıza kılavuzlayacağız. Ve şüphesiz Allah, iyilik, güzellik üretenlerle beraberdir. Mutaffifin Suresi. Necm 396. Yazıklar olsun insanlardan kendilerine bir şey aldıkları zaman tam ölçen, kendileri ölçtükleri veya tarttıkları zaman eksik ölçen hilebazlara. Onlar büyük bir gün için, insanların, alemlerin Rabbi için ayakta dikilecekleri günde tekrar diriltileceklerini bilmiyorlar mı? Kesinlikle onların düşündüğü gibi değil. Şüphesiz din iman tanımayıp kötülüğe batanların kaydı kesinlikle sicciğindedir. Ve sicciğinin ne olduğunu sana ne bildirdi? O rakamlanmış, yazılmış bir kayıttır. O gün yalanlayanların, karşılık gününü yalanlayanların vay haline ve karşılık gününü kendisine ayetlerimiz okunduğu zaman eskilerin masalları demiş olan tüm sınırları aşan günahkarlardan başkası yalanlamaz. Kesinlikle onların düşündüğü gibi değil. Onların kazandıkları kalpleri üzerine pas olmuştur. Kesinlikle onların düşündüğü gibi değil. Şüphesiz onlar o gün Rablerinden kesinlikle perdelenmişlerdir. Sonra onlar hiç şüphesiz cehenneme girecekler. Sonra da işte bu kendisini yalanlayıp durduğunuz şeydir denilir. Kesinlikle onların düşündüğü gibi değil. Ebrarın yani iyi adamların kaydı kesinlikle illiğindedir. İlliğinin ne olduğunu sana ne bildirdi? Yaklaştırılmışların tanık olduğu rakamlanmış, yazılmış bir kayıttır. Şüphesiz ki ebrar yani iyi adamlar elbette naimin içindedirler. Tahtlar üzerinde beklenti içindedirler. Yüzlerinde nimetin aydınlığını görürsün. Onlar mühürlü saf bir içkiden sulanırlar. Ki onun mühürü neticesi misktir. Karışımı teslimdendir. Yaklaştırılmışların içecekleri bir pınardandır. Artık yarışanlar işte bunda yarışmalıdırlar. Necm 397. Şüphesiz suç işleyen o kimseler, inanan kimselerden bir kısmına elçilere gülüyorlardı. Onlara uğradıkları zaman da birbirlerine kaş göz işareti yapıyorlardı. Kendi yakınlarına döndükleri zaman da zevklenenler olarak dönüyorlardı. Ve müminlerin bir kısmını elçileri gördükleri zaman, şüphesiz işte bunlar kesinlikle sapıklardır diyorlardı. Halbuki müminlerin bir kısmı elçiler, bu suç işleyenlerin üzerine bekçi olarak gönderilmemişlerdi, elçi yapılmamışlardı. İşte bugün de inanmış kimseler, koltuklar üzerinde kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden bu kimseler, işleyip durduklarının cezasını buldular mı diye bakarak, kafirlere, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedenlere gülecek.